सुन ऐ बहार दिल की पुकार, राह तक रहा हूँ मैं जिसकी, आएगी ना वो सामने जब तक आवाज देता रहूंगा, एक भी सांस हूँ सीने में जब तक आवाज देता रहूंगा, ओ जानम मेरे सनम, ओ जानम मेरे सनम, सुन ऐ बहार दिल की पुकार, राह तक रहा हूँ मैं जिसकी, आएगी ना वो सामने जब तक आवाज देता रहूंगा, एक भी सांस हो सीने में जब तक आवाज देता रहूंगा, ओ जानम मेरे सनम, ओ प्यारा संग तेरा, मन के फूलों में है अंग तेरा, हसी नजरों में है रंग तेरा, कलियों का करना क्या फूलों पे मरना क्या, मुझको तो प्यारा संग तेरा, सुन ऐ बहार दिल की पुकार, राह तक रहा हूँ मैं जिसके, आएगी ना वो सामने जब तक आवाज देता रहूंगा, एक भी सांस हो सीने में जब तक आवाज देता रहूंगा, ओ जानम मेरे सनम, ओ जानम में।